صلى الله عليه وسلم وعلى مالك وعلى النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى من هداه وعلى التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وصلحنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من قول ومعنى ومن القران في المعاصي والخطايا والزمن. اللهم اغفرنا واكثرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد فبالاسلام المتصل ان العزيز المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عبد الله محمد بن اسماعيل قال رضي الله عنه وانه انزل القران من وفاء وحشرنا في جنه وكان بمؤمنين قال ما من خيانته. مالکیہ یہ کہتے ہیں اس حدیث میں اختلاف ہے اگر بعض ابن شہاب زہری کے تلامذہ میں ان سے بعض ترتیب نقل کرتے ہیں جیسا کہ روایت الباب میں ہے اور امام مالک وغیرہ ان سے تخیر نقل کرتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ اس روایت میں بڑا اختلاف ہے. ایک جماعت ترتیب نقل کرتی ہے, دوسری جماعت پر تخیر نقل کرتی ہے, لیکن ترتیب کے نقل کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے, 30 سے زیادہ ہے, جس میں بڑے بڑے اکابر حفاظ سفیان ابن علیہ سعد منصور ابن معتمر معمر وغیرہ داخل ہوں. اس لیے جمہور نے ترتیب کے قول کو اختیار کیا اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ احوط ہے. بہرحال ترتیب کی صورت میں سب کے یہاں کفارہ ادا ہو جائے گا اور تخیر کی صورت میں مسئلہ خطرے میں رہے گا. اس لیے وہ صورت اختیار کرنا جس میں بالاتفاق برات نہیں حاصل ہو جائے اس سے بہتر ہو جس میں بالاتفاق برات حاصل نہ ہو. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعراقين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرق لایا گیا. عرق عین را کے فتحہ کے ساتھ باب را کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں, تھیلا بڑا سا جو کھجور کے ریشوں سے بنا جاتا ہے جس کو زمبیل بھی کہتے ہیں. عام طور سے اس حدیث میں عرق بسر مفرد وارد ہوا ہے. مسلم شریف میں فجاء ابو عرقان وارد ہوا ہے. ان دونوں میں راجح عرقن ہے کیونکہ اکثر قرطنی یہی ہے, اور اگر مسلم کی روایت کو محفوظ مان لیا جائے تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا ہے لانے والے نے لانے کی سہولت کے لیے دو زنجیروں میں رکھ لیا اور اس کے بعد خدمت والا ملا کر ایک زنجیر کی کھجور کو دوسرے زنجیر میں ڈال دیا. لیکن یہ جمع جیسا کچھ ہے ظاہر ہے, بھلا کیا حضور کو یہ بتانا, کیا وہ لانے والا حضور کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک ہی منزل کے بقدر ہے؟ حضور تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. صحیح بات یہ ہے کہ مسلم کی روایت مرجوع ہے. یہاں پہنچ کر علامہ عینی رحمت اللہ علیہ حافظ ابن حجر پر ناراض ہو گئے اور کہتے ہیں انہوں نے مسلم کی روایت کی اس لیے تعویل کر ڈالی تاکہ جو ہے یہ حدیث جمہور کے مسلک کے موافق ہو جائے, کیونکہ ان کے نزدیک ہر مسکین کو ایک مدینہ ضروری ہے اور ایک عرق 15 سا کا ہوتا ہے اور ہر سا میں 4 مد ہوتے ہیں, تو ایک عرق بھی 60 مد ہو گئے جو 60 مسکینوں کے لیے کافی ہے. یہی سلاسا اور جمہور کا مستق ہے کہ ہر مسکین کو ایک مد دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کفارات کے باب میں کفارہ الہار کو سامنے رکھا ہے اور ایک ہی قاعدے پر چلے ہیں کہ اگر گندم دیا جائے تو اسے سا اور غیر گندم دیا جائے تو ایک سا بھی نہ پڑے گا. لیکن علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے غور نہیں فرمایا, اگر دو عرق بھی ثابت ہو جائے اس سے احناف کا مسلک ثابت نہ ہوگا. اس لیے کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ گندم کے غیر میں ایک سا مسکین کو دینا پڑے گا اور دو عرق کے 30 سا بنتے ہیں اور یہ 30 سا کھجور کے تھے اور یہ سا کھجور کے تھے کیونکہ بخاری کی اس روایت میں تصریح ہوتی ہے ابھی عرقہ تم ہوں, لہذا دو عرق ثابت ہونے پر ہی مسئلے کے حنفی ثابت نہ ہوگا. والعرق المثقل اور عرق سے مراد مثل ہے عن زمین. قال این السائل فقال انا قال قل هذا تصدق به قال رضو اعلا قرمی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ نہیں. کوئی تنگ حال ہوگا تو اللہ ما بین ذابطیہ اہل بیتی نفر من اہل بیتی. مدینے کے دونوں ذابطین کے بیچ میں کوئی گھرانہ میرے گھرانے سے زیادہ تنگ حال نہیں. فضحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق انیاب مقال اتیم لے گا اپنے گھر والوں کو کھلا دو. بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المجامع في رمضان هم يزعم أهله من الكفار. بعد كذا في راجل جلد قال تم نکات نے فرمایا کہ اچھا اپنے گھر والوں کو کھلا دو. اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ احساس سے کفارہ ثابت ہو جائے گا. یہی احمد کی ایک روایت اور اوزائی کا مذہب ہے امام مالکی علیہ السلام کے قائل. جمہور علماء کہتے ہیں احساس سے کفارہ ثابت نہیں ہوگا. امام ابو داؤد نے ضرور سے نقل کیا اور فرماتے تھے یہ حکم سے انسان کے ساتھ خاص ہے. لیکن علامہ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ دعوت تخصیص لا تسمع بغیر دلیل. اور منذری کہتے ہیں ہذہ دعویٰ لم یکن علیہا برہان. نمبر دو بعضوں نے کہا ہے کہ حدیث منسوخ ہے. ابن جوزی کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں. نمبر تین بعض کہتے ہیں یہاں حدیث مؤول ہے اور اسے مراد وہ لوگ ہیں جن کا انسان پر نفقہ واجب نہیں ہے. اس پر اشکال یہ کسی حدیث کی طرق میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس آئے ہوئے تمر میں سے خود کھانے کی اجازت دی تھی. نمبر چار بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور نے کفارے کو مؤخر کیا تھا ساقط نہیں کیا تھا اور تنگ حالی کی وجہ سے کھانے کی اجازت دے دی تھی. مقصد یہ تھا بعد میں اسے کھونے پر ادا کر دینا. یہ توجیہ امام بویتی سے نقل کی جاتی ہے. ابن جوزی کہتے ہیں اس کی کیا دلیل. بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المجامع في رمضان هم يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محابيجا. اگر رمضان میں جمع کر لینے والے پر کفارہ آ جائے اور اس کے گھر والے حاجت مند ہیں تو کیا وہ اپنا کفارہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے؟ اپنے گھر والوں کو اپنا کفارہ کھلا دینا جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے. مصنف نے ترجمے میں جو لفظ حل ذکر کیا ہے یہ ہے قابل توجہ کی. ہمارا خیال یہ واللہ عالم کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تفصیل کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز بالکل موجود ہی نہ ہو جو ان کے لیے کافی ہو گو تنگی کے ساتھ پھر تو کفارہ کھلانا جائے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جس سے تسلی ہو سکتی ہو خواب تنگی سے گزر ہو جائے سد رمق ہو تو پھر کھلانا جائز نہیں ہے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخير وقال امراته اخر بفتح الهمزه والكسر خاء ذليل سليم في رمضان فقال اتجد ما تقابل رقبه قال صحابه في شان رمضان جمع کر لیا تو اپنے آپ کو کیا کیا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں حلق, کبھی کہتے ہیں آخر, زمین نے ایسا کر لیا. سوچیے آپ لوگ کہ کیا آپ لوگوں سے جب کوئی معصیت صادر ہو جاتی ہے تو کبھی آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی, نار معصیت سے اپنے آپ کو جلا لیا اور میں ذلیل ہو گیا. میں تو سمجھتا ہوں یہ چیز اگر مفقود معدوم نہیں تو اب نادر وجود ہو گئی ہے, لوگ معاشی کرتے اور پھر اس پر اصرار بھی کرتے رہتے ہیں. بڑے ڈرنے کی بات ہے, معاشیت ہو جانے پر شرمندگی ہو جانا, آدمی کا فوراً تائب ہو جانا, تو اللہ تعالی شانو کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیکن معصیت کے اصرار زبردست خطرناک. ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم, ما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون. آپ کے وجود باوجود کے ہوتے ہوئے تو عذاب عام نہیں آئے گا, اور اسی طرح جب تک تم استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ استغفار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. افسوس یہ کہ اگر کوئی معصیت کر کے عازم علی المعصیت ہو تو مسئلہ خطرے میں پہنچ جاتا ہے کہ نہیں. فقال اتجد ما تحادر رقبة قال لا قال قد تستطيع ان تصوم شهر لمتتابع ان قال لا قال اتجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال قوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر وهو زبيل قال اطعم هذا عنك زبيل مخفف زبيل کا بات کہتے ہیں. اس میں چونکہ زبل یعنی گوبر اٹھایا جاتا ہے اس لیے اس کو زبیل و تنبیل کہتے ہیں. قال اطعم هذا عنك قال على احوج منا وما بين لابتها اهل بيت احوج منا قال اطعموا اهلك. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحجامه والقيء للصائم. امام بخاری رحمۃ اللہ کی عادت بھی ہے ہر مسئلے کے لیے الگ ترجمہ منعقد کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی مصلحت ہوتی ہے تو پھر وہ کئی مسئلے ایک باب میں درج فرما دیتے ہیں. جیسے ابھی ترجمہ آ چکا باب المدر والحج للمیت حج المرأۃ یعنی یہاں پر بھی یہی کیا. اصل امام بخاری کے پاس حجامت کی حدیث تو ہے, قے کی کوئی حدیث نہیں, لیکن یہ دونوں چیزیں اس بات میں شریک ہیں کہ دونوں کے اندر جسم سے کوئی چیز باہر آتی ہے. اس لیے امام بخاری نے جو مسئلہ حجامت کو ذکر فرمایا تو اسی کے ساتھ مسئلہ قے کو ذکر فرما دیا. حجامت پچھنا لگوانی کا نام, جس میں حاجم سینگی لگا کر مریض کا فاسد خون چوس لیتا ہے. حجامت مفتر سون ہے نہیں ہے, اس مسئلے میں اختلاف ہے. حضرات ہی ثلاثہ مالک ابو حنیفہ شافعی و جمہور فرماتے ہیں مختلف نہیں ہے. اوزائی احمد اسحاق ابو ثور ابن خزیمہ ابن منذر وغیرہ فرماتے ہیں کہ مختلف ہے. پھر جو لوگ افطار کے قائل ہیں ان میں اختلاف ہے. اکثریت کہتی ہے صرف قضا واجب ہوگی, اور عطا کہتے ہیں قضا کفارہ دونوں واجب ہوگا. حافظ ابن حجر نے یہ قول عطا سے اسی طرح سے نقل کیا, لیکن اس کی ہم حقیقت نہیں جانتے. ابن ابی شیبہ نے المصنف میں عطا اور سعید بن جبیر سے نقل کیا لا باس بالحجامۃ للصائم ما لم یخف ضعفا. والقیء للصائم کیسے روزہ فاسد ہوگا یا فاسد نہیں ہوگا؟ اس مسئلے میں ایک حدیث بار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرع القیء فليس وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استطاع فليفطر. رواه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب السنن الأربعة والبخاري في التاريخ الكبير وابن حبان والحاكم الدارقطني صاحب الحاكم رحمه الله تعالى امام ابو بكر بن منذر رحمه الله عليه حدیث کے دونوں ٹکڑوں پر اجماع نہیں کیا, یعنی اگر بلا اختیار طے ہو جائے تو بھی اجماع آنا ایسا نہیں, اور بل اختیار طے ہوگی تو بھی اجماع صوم باطل ہو جائے گا. لیکن ان دونوں اجماعات پر اشکال ہے. اگر کسی آدمی اس کو بلا اختیار طے ہو جائے تو ابن منذر کی طرح طحاوی اور ابن بطال نے عدم اختیار پر اجماع نہیں کیا, لیکن شبلان بخاری نے حسن مصری سے اختلاف نقل کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر کسی آدمی نے بالقصد طے کی ہے تو اس مسئلے میں حافظ ابن حجر نے اختلاف نقل کیا اور لکھا کہ ابن بطال نے ابن مسعود ابن عباس نقل کیا لا يفطر مطلقا وهو رواية عن مالك. میں کہتا ہوں کہ اللہ عالم ابن بطال نے کہاں پر نقل کیا ہے, ان کی شرح بخاری میں ہم نے اس کو دیکھا نہیں. اور ابن ابی شیبہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے تقیا الصائم فقد افطر, اگر صائم نے طے کی بالارادہ تو روزہ فاسد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس اپنا خیال یہ ہے بخاری کے تراجم کو دیکھ کر کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک طے مطلق ناقل ہے. بہرحال اگر کسی آدمی کو طے ہو گئی اور روزہ فاسد ہو گیا تو کیا صرف قضا کافی ہے یا قضا اور کفارہ دونوں ضروری ہیں؟ جمہور علماء کہتے ہیں قضا کافی ہے, عطا اوزائی ابو ثور کہتے ہیں قضا و کفارہ دونوں ضروری ہیں. وبه قال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال عليكم بخت رات کتنی بارش ہوئی, کس قدر ہوا ٹھنڈی چلی, ہم اندر چلے گئے, چادر بھی اڑی, رات میں سوئے بھی نہیں اور تمہیں پنکھے ہی کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر حس میں کچھ ہی ہو گرمی ہو تب بھی پنکھا, ٹھنڈی ہوا ہو تب بھی پنکھا, پتا ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. زیادہ پنکھا چلانا ٹھیک نہیں ہے, پنکھے میں خطرات ہوں. جب پنکھا ٹوٹ کے گر جائے کتنے سر ٹوٹ جائیں گے, کتنے لوگ, اور پھر اس کے اندر گیس پیدا ہو سکتا, گیس ہو کر کے ممکن ہے کہ بم بن جائے, اور ممکن ہے کہ اس میں سے زہریلا مادہ باہر آ جائے. اس لیے احتیاط کیا ہی, کبھی چلاؤ کبھی ان پنکھوں کو بھی آرام کر لوں. یہ بھی بیچارے تھک جاتے ہیں, تھوڑا ان کو ریسٹ لیں گے, ایسا بھی کیا اٹھائے. اور کیا, اگر پنکھوں کو ریسٹ نہیں ملے گا جل نہیں جائیں گے. ہمارا بڈھا والا پنکھا دو بار جل چکا ہے, دو بار اس کو اوریجنل کروا چکا ہوں. میں نے کہا اگر اب کی تو جلا تو میں تجھ سے بس استعفا لے لوں گا اور اپنی دل سے کچھ باہر کر دوں گا اور کسی سے بیچ دوں گا. اس کو اوپر سے پالش صاف کروا کے نیو ماڈل پکا پلاسٹک میں رکھ کر کے کہ پنکھا ہے پنکھا, اور ہم آہستہ سے کہہ دوں گا سلام بھائی تو کون لے گا بھائی, جھوٹ تو بولیں گے. مولانا صدیق صاحب کے ایک مرید نے, ان کی بہت بڑی مشین تھی چلی گئی, ممبئی سے حضرت کی برکت اتر آنے, کہتے ہیں حضرت کو لے گیا, حضرت نے ہر مشین پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی. ممبئی سے مارواڑی آیا خریدنے, انہوں نے صاف کہہ دیا یہ مشین ہم سے چلی نہیں ہے. تو مارواڑی کہنے لگا تم ہم سے مارواڑی بنتا ہے, اور خرید لی دے گیا مال. اس کے یہاں بھی نہیں چلی, بالآخر اس کے پرزے کر کے اس کو بیچنا پڑا. یہ ہوا کیا, جناب نظر لگی. یہ ایسی ملبوس چیز ہے کہ معلوم نہیں کیا کیا غارت کر دی. اس لیے بہت پڑے گا جس کی نظر لگتی ہو بچوں, اس کو شرم کرنی چاہیے کم سے کم. اور اگر نظر پڑ جائے فوراً بار کر لا کے فوراً اس سے حفاظت کرے. نظر کی خیر اختیار کی تو بعضوں کی آنکھ میں زیادہ, بعضوں کی کم ہوتی ہے. بہرحال پنکھوں کو تھوڑا ریسٹ لینے دیں گے, اگر یہ خراب ہو گئے مشکلات کا سامنا ہو جائے. اور اگر مدرسے کے پنکھے نہ ہوتے تو ہم تو دعا کرتے بگڑ جائیں, تاکہ آپ لوگ جو ہے کٹ پٹ کٹ پٹ کٹ پٹ کٹ پٹ کریں پریشان ہوں. جی چلیے کہ مدرسے کا پنکھا ہے اور ویسے بھی کچھ مال ہے, تم ظاہر نہیں تو دعا کریں. کچھ سنی ہوں پنکھا چلتے ہی نہیں, بالکل نہیں چلتا تھا. لڑکے کہتے تھے یہ اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے چلتا ہی نہیں, جانتے نہیں. حالانکہ وہ تو اللہ کی قدرت سے خراب ہو گیا تھا. میں بہت ڈرتا تھا, میں نے کہیں چلائیں گے میں پریشان ہوں گا. یہ مولا نے میرے پہ کرم کیا اور پنکھا ہی نیا بگڑ گیا, چلا ہی نہیں. اس اللہ کا کرم تھا, اور میں بہت ڈرتا تھا. میں نے کہا طلبہ چلائیں گے, یہ پاگل قوم ہے, کسی قسم کی تو ہے نہیں, اپنا بس جو آیا کچھ سے چلا دیا. اور میں پریشان ہوتا رہا, بس اللہ نے اس کو بگاڑ دیا. سب اللہ کا کرم تھا, نام میرا کام تھا. لڑکے کرتے تھے یہی کھڑے ہوتے ہیں, تبھی یہ بگڑ گیا ہے, چلتا نہیں. اور ایک صاحب تھے گڑبڑ کر کے مس تھی مس وہاں, اور اپنے خادم کے ذریعے سوئچ خراب کروا دیتے تاکہ بجلی نہ جلے وہ آرام سے سنے. اللہ حرام ہے, حرام ہے. اور وہ ذات مال ہے, دوسرے ذات مال مدرسہ ہے, تیسرے ایزائے انسان ہے، چوتھی ذائع مسلمین ہے، پانچویں ذائع علم ہے، لیکن انسان جب فن کی کمی ہوتی ہے تو کچھ نہیں سوچتا اپنی منفاط کو سے. تو ہم نے جن بزرگوں کے پاس آنا ضرورت رکھی ان کی برکت سے ہمیں یہ سب باتیں انسان میں آ جاتی ہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچتے، صرف آپ لوگوں کے بارے میں بس وہی ایک کمی ہے جو پوری نہیں. آپ کا کھانا بند ہو جائے اور وظیفہ بند، بس اس کی بہت تمنا رہتی ہے کہ کبھی 300-400 کا بند ہو، تاکہ اعلان فلاں کا بند، فلاں کا بند، فلاں کا بند، کیسے کام کرے گا. ہمارے زمانے میں تمہارا دن نسا اعلان کرتے ہیں، اے تیرا کھانا بند ہو جا، ویسے نہیں کہتے تھے. جب بےچارا آتا تھا کھانا لیں گے تو حضرت مولانا سب کے سامنے، اے تیرا کھانا بند ہو جا، سمجھ میں آیا نا. اور جس کا نمبر اچھا جاتا تھا سب کے سامنے اعلان کرتے تھے، ہاں اس کا نمبر بلایا ہوا ہے. مولانا جی بھی لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے، ان کی بات چھوٹا ہی ان کی وجہ سے، لیکن اللہ ہی جانے میں پتا ہی تھی، ہم نے تو ان کا اندام خیر دیکھا. وبه قال وقال ليحيى بن سالم حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إذا قام فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. اگر کسی کو قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ قے کو اندر سے باہر سے لاتی ہے، کوئی چیز باہر سے اندر داخل نہیں کرتا ہے، اور مفطر علاج ہے نہ کہ اخراج. اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ دیکھیے منی کا خروج مفطر ہے، آدم وہاں اخراج پایا جاتا ہے، علاج نہیں پایا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ خروج منی اگر احتلام میں ہو یہ ناجائز ہے، اور اگر وتی سے ہو یا معافی حکمی وتی سے ہو یہ ناجائز ہے، مگر یہاں علاج ہے یا حقیقتاً یا حکمن. چلیے. ابو ہریرہ کی اس میں دو روایتیں، روایت میں غیر مفطر اور دوسرے میں غیر مفطر کہتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا یفطر کی روایت کو اصح قرار دیا ہے. اسی سے میں نے عرض کیا بخاری وظاہر قے کو مطلق ناقد نہیں مانتے، لیکن دوسرے اور آپ نے ابو ہریرہ کے دونوں اقوال کو دو الگ الگ محامل پر محمول کیا. اگر بلا اختیار قے آ جائے تو ایسی صورت لا یفطر کہتے ہیں، اور بتکلف بالارادہ قے کی جائے تو ایسی صورت میں اختیار کا حکم لگاتے ہیں. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وقال ابن عباس يعني صوم کسی چیز کے اندر داخل ہو جانے سے فاسد ہوتا ہے، کسی چیز کے باہر نکلنے سے فاسد نہیں ہوتا. وقال ابن عمر يحتجبه صائم ثم تركه فكان يحتجب في الليل واحتجب ابو موسى ليلا. واذ قال عن سعد بن زيد بن ارقم وهو من سلمة امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احتجام کے بارے میں آثار مختلف نقل کر کے اشارہ کیا ہے. احتجام کے مفتر ہونے میں سلف میں اختلاف ہے. وَيَرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعٌ أَكْثَرُ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ. اختر الحادم المحدوم مجھے واحد شداد الصوبان صحابہ بھی داخل ہیں، امام داؤد نسائی بن ماجہ ابن حبان خاتم ان کے طریق سے یہ حدیث نقل فرمائی، اور ان دونوں حدیثوں کے متعلق امام احمد بن حنبل علی بن مدینی اور بہت سے ائمہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہی ابن خزیمہ، یہی بخاری عثمان دارمی ابن خزیمہ ابن بانو حاکم کی رائے، یہ حدیث امام احمد کے مذہب کے موافق، ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے خلاف. ائمہ ثلاثہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے تین جوابات دیے. بلے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور خود اسی کو اختیار بھی کیا ہے کہ یہاں افطار سے مراد یہ ہے کہ دونوں غیبت کر رہے تھے، رواج کے بعد طرق میں اس کی تصریح وارد ہوئی. امامی ابن خزیمہ نے اس پر اعتراض کیا کہ تمہاری یہ تعویل تمہارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، تم غیبت کو مفطر نہیں مانتے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں افطار سے مراد افطار صورت صوم نہیں ہے بلکہ افطار حقیقت صوم ہے. غیبت کرنے سے صوم کی حقیقت باطل ہو جاتی ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے سیام جن مال خریدا غیبت. نمبر دو، امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر العادم المحدوم کے معنی تعرض رضا للافطار، یعنی یہ افطار کے قریب ہو گئے. حادم کے حق میں خطرہ ہوتا ہے کہیں خون چوستے ہوئے حلق میں نہ اتر جائے، اور محدوم کے حق میں خطرہ ہوتا ہے کمزوری ہو کر کہیں اس کو مجبور ہو گئے افطار نہ کرنا پڑ جائے. نمبر تین، بعضوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. یہ جواب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب اختلاف الحدیث میں دیا ہے، اور ابن بطال نے اختصار سے نقل کیا ہے، اور نسخ کی دلیل یہ ہے کہ حدیث اختر الحادم المحدوم کا تعلق فتح مکہ کے سال سے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو سن دس میں ہے فتح مکہ کے دو سال بعد، روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے. ابن عباس کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. اس پر ابن خزیمہ اور ابن حبان نے یہ اعتراض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجامت کرائی تو آپ مسافر تھے، اور مسافر کے لیے منت صوم کے بعد افطار کر دینا جائے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں یہ اعتراض ہے تو بہت وقیع، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا کہ حجامت کا ترتب صوم پر ہوا ہے، اسی لیے راوی کہتے ہیں تجم وہ ساتھی. نمبر چار، بعضوں نے جواب دیا کہ تغلیظی کلام ہے، جیسے کہتے ہیں جیسے حدیث میں لا سامن انسان ہوتا ہے، بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقوال میں سے نیک چوتھے پانچویں جواب کی طرف اشارہ کیا. حاصل اس کا یہ ہے، حدیث اختر الحادم المحجوم متکلم کی ہے، اور احتجم وہ وسائن بسند صحیح ثابت فہو حرج. اللہ تعالی اعلم. وقال لي عياد بن حدثنا عبد العلاء قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم. وبه قال حدثنا مولى المرسل قال حدثنا وعيد بن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم واحتجب وهو صائم. وبه قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبه قال سمعت ثابتا البناميه قال سئل عن رسول مالك رضي الله تعالى عنه قال وكنتم تكرمون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الزوجة. وزاد شباب تحدثنا شعبة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة من أجل الزوجة كما التمييز في نفس الحجامة سامنا مصر نہیں ہے، لیکن چونکہ زوجہ کا سبب ہے جس کی وجہ سے روزہ دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے ہم بحالت سوم حجامہ کم کر سکتے ہیں. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصوم في السفر والإفطار. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفر کی حالت میں صوم افطار جو نجائز، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضور نے اس کی اجازت دی، آپ کے ساتھ سفر میں کوئی روزہ رکھتا کوئی افطار کرتا، لیکن کوئی کسی پر نقید نہیں کرتا. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے یہ افطار کرنا. امام اوزائی احمد اسحاق وغیرہ کہتے ہیں افطار کرنا افضل ہے، اس لیے کہ حدیث میں لیس من البر الصوم فی السفر. نمبر دو، جمہور علماء مالک ابو حنیفہ شافعی فرماتے ہیں اگر روزہ رکھنے سے تاب نہ ہوتا تو روزہ رکھنا. نمبر تین، عمر ابن عبد العزیز ابن منذر فرماتے ہیں افضل ہما سرف. نمبر چار، امام مالک نے یتبیہ میں فرمایا دونوں برابر ہیں. یہ گفتگو تو ان لوگوں کے مسلک پر ہے جو صوم فی السفر کی اجازت دیتے ہیں، لیکن بعض ظاہریہ کہتے ہیں سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اگر کوئی رکھے گا تو وہ روزہ ہی صحیح نہ ہوگا، اور یہ قول بعض صحابہ عمر بن عمر ابو ہریرہ بعض تابعین اور ابن خی وغیرہ سے منقول ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر. جمہور علماء فرماتے ہیں وہ حدیث مؤول ہے، ایسے شخص سے تعلق ہوتی ہے جس کو روزہ رکھنا گراں گزرتا ہے. وبه قال حدثنا عبد القادر بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه سمع ابن ابي هريره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجتهد. قال يا رجل، کسی حدیث میں سیلم کے نام کی تصریح نہیں، البتہ ایک روایت سے معلوم ہوتا کہ یہ حضرت بلال مگر یہ ثابت نہیں. جد کہتے ہیں ستو کے پانی میں بولنے کو. صحابی نے اجالا دیکھ کر یہ سمجھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، مسلسل ہوتا ہے اگر کسی آدمی نے رمضان میں اگر کوئی آدمی رمضان میں مقیم روزہ رکھ رہا تھا اور رمضان کے بیچ میں سفر پیش آ گیا تو کیا وہ افطار کر سکتا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. حضرت علی ابن عباس عائشہ عبیدہ سلمان ابو مجلد وغیرہ سے منقول ہے افطار کی گنجائش. جمہور علماء جواز کے قائل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم